billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminlere affet. Yevme yegûmul hisâb. O şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şimdi vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu ilim meclisine bu zikrettiğim ve zikretmediğim bütün peygamberlerini, ruhaniyetini şu ilim meclisimize akın akın göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz biliyorsunuz, takdir ediyorsunuz ki peygamberlerin duası bizim gibi sıradan insanların duasından çok daha keskindir. İlim meclisleri zaman makinesine girmek gibidir. İlim meclisine girdiğin zaman sen bir zaman makinesine girdin. O filmlerde gördüğün zaman makinesi falan var ya, ya uydurma bunlar falan diyorsun. Hayır, hayır. Zaman makinesi gerçek, bu var. Allah-u Teala Kur'an'da zaman makinesini işlettiği peygamberlerini bize anlatıyor zaten. Farklı sohbetlerimde anlattım. Şimdi oraya girmeyeceğim. Zaman makinesi mefhumu var. Bir adam ilim meclisine girdiği zaman zaman makinesine binmiş demektir. İlmin getirdiği ışıkla, bilginin verdiği güçle geçmişe, bugüne ve geleceğe ışın hızıyla seyahat eder. Bir anda geleceğe gider, bir anda günümüze gelir, bir anda geçmişe gider. Bu ilim meclisinin zaman makinesi demektir. Bu zaman makinesine girmeyi adet edinmiş olan Müslüman kardeşler nasipli olanlardır. Bu meclislere girmeyi nefislerine yediremeyenler, gururlarına yediremeyenler, kibrini, gururunu geri plana atamayanlar, o kadar gururlu, kibirli ki kendini dünyanın en özel insanı zannediyor. Öyle gururlu, öyle kibirli bir adam. Ya sen sıradan vasat bir adamsın, sen özel değilsin. İki arkadaş konuşuyorlar. Biri diğerine şöyle diyor. Kardeşim, bu dünyada iki tane adam tanıdım. Biri sensin. Biri sensin diyor ve duruyor. Noktalı virgül. Karşı taraftan bir söz bekliyor. Biri sensin dedi ya. Karşıdaki de şöyle diyor. Diğeri kim kardeşim? Onu da sen söyle artık. Onu da sen söyle artık diyor. Yani o kadar gururlu, kibirli bir adam ki dünyada başka adam yok. Herkes yalpa, herkes kolpa, herkes sahtekar. Bu ikisi en sağlamı. Ama ben en sağlamım diyemiyor, karşıdaki de zorla dedirttirmeye çalışıyor. Metazoriyle zorlen sen söyle. Ben kendimin çok iyi olduğunu söylemiyorum. Sen söylüyorsun bak, sen dedin. Demek istiyor. Dünyanın en kaliteli olduğunu düşünen iki tane cahili. Neden? İlim meclislerinden uzak olduğun zaman yüceltilmeyi istersin, övülmeyi istersin. İlim meclislerine yani zaman makinesine girdiğin zaman gideceğin yeri çok iyi bildiğinden övülmeyi hiç istemezsin. Biri seni yüzüne karşı övdüğünde o adam senin düşmanın gibi görünür. Dünyada her insan övülmeyi sever değil mi kardeşler? Bu nefsimize müthiş bir gurur verir, kibir verir. Ama kaliteli Müslümanlar tam aksini ister. Övülmeyi karşısında övülmeyi hiç istemezler. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki herhangi bir Müslüman bir Müslümanı yüzüne karşı övdüğünde ona bıçak sallıyor demektir. Ya sen beni övüyorsun hocam, müthiş bir ilmin var ya, müthiş bir tesirim var, senin gibi konuşan hoca duymadım falan. Sen beni övüyorsun devamlı, bu benim nefsimi okşuyor. Ama hakikatte manada nefs yüceldiği zaman ne alçalır? Ruh ve nefs terazidedir. Ruhu yüceltirsen nefs alçalır. Nefsi kibirlendirirsen, yüceltirsen bu ruh yücelmez. Dur nefsimi yücelteyim, ruhum da yücelsin. Böyle bir şey yok. Bu terazideki denge biri yücelirse, yükselirse diğeri alçalır. Dolayısıyla övgüyü istiyorsan, methi senayı istiyorsan ruhunu devamlı surette alçaltıyorsun. Ama övgü seni rahatsız ediyorsa kardeşim bunu yapma. Beni illa övmek istiyorsan arkamdan öv. Vaazlarımı, yazılarımı, kitaplarımı tavsiye et. Sohbetlerimi tavsiye et. İnsanlar namaza başlasınlar. Ateizmi, deizmi terk etsinler. Komünizmi, faşizmi terk etsinler. İslam'a yönelsinler. Beni övmek istiyorsan arkamdan öv. Yüzüme karşı övme. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Herhangi biri sizi yüzünüze karşı överse yerden bir avuç toprak alın, onun yüzüne atın. Bu kötü bir şey değil mi yani? Bir adamın yüzüne yerden toprak atarsan kötü bir şey. Kavga sebebi bu. Bir arkadaşınla kavga yaparsın. Ama karşıdaki insanın yaptığı şey o kadar kötü bir şey ki Muhammed Aleyhisselam cevaz veriyor. Bunu yapabilirsin diyor. Siz tabii ki takva ehli olun. Bak şu anda yerden bir avuç toprak alıp yüzüne atabilirim İsmail deyin. Yerden toprağı alıp attıktan sonra hadis söylemeye kalkmayın. Kavga sebebi bu. Dövüşürsün İsmail'le. İsmail'le böyle olursun. Bu olmaz. Bunu yapmamamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım kardeşler. Şu ilim meclisine geldiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse iki ayet-i kerimeye mana vereceğim. Bunların tefsirini yapacağız. Kahf suresi 16 ve 17. Bu ayet-i kerimeleri daha iyi anlamaya çalışacağız. Zaman mefhumu ortadan kaldıran kitapla, Kur'an'la konuşacağız. Bu ayetlerin manasını anlayıp hayatımıza monte etmeye, idrak etmeye çalışacağız. Ve yaşamaya çalışacağız. Kur'an sadece okunup sevap kazanılmak için gönderilmiş bir kitap değil. Kur'an bir hayat kitabı, yaşam kitabı. Dolayısıyla bu kitabı yaşayabilmek için önce bir öğrenmek lazım. Öğrenebilmek için okumak ve dinlemek lazım. Ama bizim çok daha önemli önceliklerimiz olduğu için maç oynamak gibi, gezmek, tozmak gibi, film seyretmek, eğlenmek gibi daha önemli önceliklerimiz olduğu için buna fırsatımız kalmıyor. Kardeşim sana kimse gezme, eğlenme, oyun oynama demiyor. Yapabilirsin, helal dairededir bunlar. Namazlarını kaçırma, ilim meclislerini kaçırma, sohbetini kaçırma. Kardeşim az önce dedi ki hocam şampiyonluk kutlamalarımız vardı. O kadar fedakar bir adamım ki dedi. Ben övmeyeceğim kendimi, sen beni öv lütfen dedi. O kadar fedakar bir adamım ki az önce şampiyon olduk, birinci lige çıktık. Oraya gitmedim kutlamaya, buraya sohbete geldim, ilim meclisine geldim dedi. Ben övünmüyorum, sen beni öv dedi. Yani dil altından bunu söylemiş oldu kardeşim, ben övmem. Tamam, güzel, güzel bir olay yaptın, kabul ediyorum. Çok güzel bir seçim ama yüzüne karşı övmem, arkandan fena överim, çok fena överim. Birkaç sohbetimde bu devam eder yani. Bu övgüler birkaç sohbette devam eder ama sen oradaysan olmaz. Arkadan. Çünkü arkadan yapılan övgü güzel örnek demektir. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı anlatmıyor muyuz her sohbetimizde? Bak o yok. Fiziki olarak yanımızda değil. Arkadan onu övdüğün zaman hep güzel örnek oluyor. Herhangi bir Müslüman kardeşimizi de arkadan övdüğümüz zaman güzel örnek olur. Bu ahlakı üzerimize bende etmemiz lazım kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ. Muhakkak ki insanı biz yarattık. Bak burada bir sahiplenme var kardeşim. Siz herhangi bir sahte tanrıdan, sahte ilahtan, Yunan tanrılarına bakın, Yunan mitolojisine gidin. Bir Zeus'un ağzından, bir Poseidon'un ağzından, bütün insanları ben yarattım diye bir kelime duydunuz mu? Herhangi bir Zeus'un, Hades'in, Poseidon'un, sahte tanrıların bir kitabı var mı? Kitabında ayı ben yarattım, güneşi ben yarattım. Bu insanları var ya ben yarattım. Öldüreceğim, bir daha dirilteceğim. Bunları hesaba çekeceğim. Böyle bir tabir var mı? Tanrısı, kitabı olan bir tane sahte tanrı gördünüz mü? Hepsi kitapsız bunların. Bir tane kitabı olan bir tane tanrı yok. Tanrılar uydurmuşlar. Kitap diyorsun. Bir ilah varsa muhakkak kitabı olmak zorunda. Muhakkak. Allah bütün insanlarla tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca bütün insanlarla konuşmayı bir, peygamber aracılığıyla yaptı. Muhakkak içlerinden bir tanesini seçti. İki, kitap ya da sahifeler verdi. Onları muhatap aldı. seçti ve delil, ortaya yazılı bir delil koydu. İlahsa muhakkak bir peygamber seçecek, peygamberlerini mucizelerle desteklemiş olacak, iki kitabı ya da sahifeleri olacak. Siz herhangi bir sahte tanrıdan bunu duydunuz mu? Güneşi ben yarattım. Güneş ve ayı öyle bir nizama koydum ki çarpışmıyorlar. Ve kıyamete kadar bu döngü gidecek. Bunu diyen bir tane tanrı gördünüz mü? Yunan mitolojisi böyle. İskandinav tanrılarına gelin. Odin. Bunların zirve tanrısı. Odin, İskandinav. Oğlu Thor. Oğlu Loki. Hocam genel kültürün muhteşem ya. Belli ki çok kitap okumuşsun. Hayır kardeşim, çok bilgisayar oyunu oynadığım için bütün bunların tanrılarını ezbere biliyorum. Hepsini biliyorum. Bütün sahte tanrıları çakmata. Zaten benim en sevdiğim bilgisayar oyunları şeytanları kestiğim ve tanrıları parçaladığım oyunlar. Favorim bunlar. Elime verecekler kılıcı. Birkaç tane de özel güç. Ne kadar şeytan var hepsini kesiyorum. Özellikle son bosslar, tanrılar. Ben tanrıyım, beni öldüremezsin dedi mi ben dalyana geliyorum. Ben tanrı, hepsinin ortak kelimesi vardır. I am the God. Ben tanrıyım. Oğlum sen bilgisayarda bir oyunsun ya. Bir sahtekar bir oyunsun ya. Canlanmak için kaybettiği canı tekrar yerine alabilmek için can iksiri içmek zorunda olan bir tanrı. Bir şeyler içmek zorunda olan tanrı olur mu? İlah olur mu? Uyumak zorunda olan, dinlenmek zorunda olan ya da kullarından dua almak zorunda, güçlük alabilmek için kullarının dua etmesi gerektiği bir ilah olabilir mi? Yani bir şeylere muhtaç bu. Bir şeylere muhtaç olandan ilah olmaz. Yunan tanrıları, İskandinav tanrıları, bunların hiçbir tanesinden sahiplenme duyamazsınız. İnsanın yaratılışına dair sahiplenme duyamazsınız. Bilgisayar oyunları konusunda da uzmanımdır. Geçen bir kardeşimi gördüm. Elini almış telefonu, baktım oyun oynuyor. Kardeşim dedim, hayırdır ne yapıyorsun? Hocam bir oyun oynuyorum dedi. Dedim ne oynuyorsun, ne yapıyorsun, amaç ne? Bana amacı anlat. Kesme, biçme, vurma, kırma. Yok hocam, bana bir çiftlik verdiler. Çiftlikte ineklerimi sağıyorum, buğdayları biçiyorum, yumurtaları topluyorum, peynir yapıyorum, satıyorum. Para bir gelir falan, herhangi bir şey. Vurdu kırdı şeytan kesme. Yok hocam, bu. Ya kardeşim sen desene ben ameleyim. Seni bu oyunda amele gibi kullanıyorlar. Maraba ya, maraba, bildiğin maraba. Topluyor. Elde bir şey var mı? Kestiğim, biçtiğim bir stres atma falan. Hani ben streslendiğimi kum torbasına vururum ya da şeytan keserim. Senin stres atmak için yaptığın bir şey var mı burada? Sıfır. Yok. Böyle oyun mu olur? Boşu boşuna gözlerini yoruyorsun kardeşim dedim ya. Yapma dedim ya. Daha ciddi oyunlar al. Tanrı kes dedim biraz. Ondan başka ilah yok da keserken. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Bak kardeşim. وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı muhakkak ki biz yarattık. Şimdi madem ki insanı Allah Teala yarattı. İnsanı en iyi bilen kimdir? Allah Teala bilir. Bütün bilim adamları, ilk insan Adem babamızdan beri, kıyamete kadar gelecek olan bütün bilim adamları insanı araştırmaya devam etsin. O kadar kompleks bir makine ki, ruhuyla beraber, damarlarıyla beraber, bütün hücreleriyle beraber o kadar kompleks bir makine ki, bütün bilim adamları kıyamete kadar araştırmaya devam etsin. Hala çözemeyecekler. Bu insanı hala bitiremeyecekler. O kadar kompleks bir yapı Allah-u Teala böyle yaratmış. Ve onu en iyi ben bilirim diyor. Zaaflarını ve kuvvetli olduğu noktaları en iyi ben bilirim. Benden daha iyi kimse bilemez diyor. Ayet-i kerimenin başında insanın yaratılışını sahipleniyor. Peşinden bir zaafımızdan bahsediyor. Bakın şimdi. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Ve biz biliriz. مَا تُوَسْوِسُ Ne vesvese verdiğini. بِهِ نَفْسُهُ Onun nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Şimdi herkeste şeytan var mı? Her doğanla beraber bir şeytan dünyaya geliyor. Hepimizle beraber bir şeytan var. Yaşam tarzımızla beraber bu bir tane olan şeytanı kötü seçimlerimizle 3'e, 4'e, 5'e hatta 50'ye kadar çıkartabiliyoruz. Toplarsın, devamlı kötü arkadaş toplamak gibidir şeytan toplamak. Ne kadar fazla şeytan o kadar fazla isyan demektir. Kardeşler toplanabildiğiniz kadar, biraz bana doğru gelebildiğiniz kadar gelin. Şimdi minibüs moduna girdik. Artık pandemi bitti, kalabalık moddayız. Minibüs modunda sıkışabildiğiniz kadar bana doğru sıkışın. Gelen insanlar var. Kapıda kaldılar kardeşler. Arka tarafa doğru şöyle bir dizilsinler. Şimdi her birimizle beraber bir şeytan dünyaya geliyor. Bu dış düşman bu. Şeytan dışarıda. Ama Allah-u Teala bize şeytanın vesvesesinden bahsetmiyor bu ayette. Bu ayette diyor ki nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Subhanallah. Şeytanın vesvesesini buradaki herkes bilir. En çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir Kur'an'da geçen. Ama nefsin vesvesesi çok daha az geçer Kur'an'da. Hocam nefsin vesvesesi nedir? Ramazan olduğunda şeytanlar bağlanıyor mu? Sayı hadislerle sabittir. Şeytanlar bağlanır. E peki Ramazan'da biz yine tabii ki Ramazan'ın dışındaki kadar olmasa da vesvese almaya devam ediyoruz. Yani yaptığımız bazı günahları bize hatırlatan bir kuvvet var. Yine fısıltılar geliyor. Dışarıdan değil ama içeriden geliyor bu fısıltılar. Bu nereden geliyor şeytanlar bağlı? Bu nefsin vesvesesidir. İçeriden gelendir. Şeytan bir üstattır, öğreten, hoca. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, o meleklerin hocasıydı isyan etmeden önce. İsyan edince Allah-u Teala onu tard etti, kovdu. Meleklerin hocalığından da dışlandı. Şimdi meleklerin hocası olan şeytan artık nefislerimizin hocası. Bütün o kötü ahlakları, bütün o isyan tavırlarını nefsimize öğreten kişi kim? Şeytan. İçkiye alıştıran kim? Şeytan. Küfre, gıybete alıştıran kim? Şeytan. Onun amacı gayesi bu. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki gıybet zinadan daha kötüdür. Aa, hocam olur mu öyle şey ya? Zina sayılmış olan 7 büyük günahtan bir tanesidir. Gıybet ondan daha büyüktür diyor Muhammed Aleyhisselam. Bak büyük günahlar var. Onlardan daha büyük günahlar da var. Gıybet zinadan daha büyüktür. Sahabe dedi ki Allah Resulü bu nasıl olur? Gıybet nasıl bu kadar kirli bir fiilden daha büyük bir günah olabilir? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki muhakkak ki adam zina yapar, sonra tövbe eder. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul eder. Zina yapıp tövbe eden milyonlar vardır. Bir daha geri dönmemiştir, Allah onun tövbesini kabul eder. Devam ediyor efendim. Gıybet edense sahibi yani gıybet ettiği kişi onu bağışlamadıkça asla bağışlanmaz. Zinada ne var? Fiili bir günah, büyük günahlardan fasıklık günahı var. Günahını işledi, peşinden tövbe etti ve bir daha yapmamaya söz verdi. Allah onu temizler. Gıybette ne var? Battalı eleştirdin, Ahmet'i eleştirdin, İsmail'i eleştirdin, arkasından konuştun. Tıpkı başka birisinin yüzüne karşı övmek gibi. Arkasından gıybet ettin, onun hoşlanmayacağı şeyi arkasından söylemek. Velev ki o özelliklere sahip olsun, o kirli fiillere sahip olsun. Arkadan konuştuğun anda buna gıybet deniyor. Yani sen zinakardan daha büyük kötülük yapmış bir adamsın. Ondan helallik almadıkça, battal kardeşim, İsmail kardeşim, böyle böyle bir şey oldu. Arkandan gıybet yaptım. Bana hakkını helal eder misin? Tövbe ettim ve bir daha yapmayacağımı Allah'a söz verdim. Bana hakkını helal eder misin? Şimdi battalın da hakkını helal etmeme hakkı var mı? Bu bir adalettir. Allah-u Teala bu hakkı hepimize verdi. Tabii ki hadis-i şeriflerde hakkını helal edene 10 katını verecektir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ama helal etmeme hakkı var mı yok mu? Bana onu söyleyin. Var. Şeriatta bu hak var. Helal etmezsen ahirette birebir mislini o kişinin sevaplarından alırsın. Sevapları yetmezse senin günahlarını kendi üstüne alır. Allah terazide dengeyi bu şekilde sağlar. Böyle bir durum var. Bu gıybeti sana kim alıştırdı? Şeytan alıştırdı. Gıybet etmeye başladığın zaman ağzına bal sürer. O sana öyle bir lezzet verir ki devam etmeye başlarsın. Uzatabildiğin kadar uzatmaya başlarsın. Yarım saat, bir saat gıybet yaparsın. Bir saatin sonunda vicdanın el vermez ve şöyle dersin. Ya dur şimdi konuyu uzatmayalım, gıybete girmeyelim. Ya bir saat konuştun zaten sen. Ben de tramvaydayım seninle beraber kaçamıyorum. Bir saat senin pis gıybetini dinledim ya. Kavga da çıkartamıyorum. Alan dar, tekmelerimi kullanamam. Tekmemi kullanamazsam senin gibi sıradan bir dövüşçü olurum. Yani kim kime dunduma, kim kuvvetliyse o götürür. Dar bir alanda şansım yok. Ama geniş bir alanda bana karşı şansın çok düşük kardeş. Ayaklarımla yaklaştı. Biliyorsunuz bacaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. Ama tramvay içinde geçerli değil bu. Tramvayda dövüşçülerin bacaklarını sallaması falan hikaye. Film anca Matrix'te olur. Gerçek hayatta tramvayda kimse bacaklarını kaldıramaz. O kadar dar bir alanda. Uzman bir tekvandocu olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Bunlar hikaye. Aldatıyorlar, kandırıyorlar. Sana bunu kim alıştırdı? Şeytan alıştırdı nefsine. Şimdi şeytan bağlandı ya Ramazan'da. Ama ben yine gıybet etme isteği hissediyorum. Ramazan'da birisi hakkında bir laf geldi. Hemen o konu hakkında konuşmaya devam etmek istiyorum. Bu vesvese nereden geliyor? Ahmet konusunu aç. Ahmet konusunu aç. Başka bir kızla görülmüş. İsmail'i açsana. Ramazan'da akşamleyin evine şişe götürmüş. Tamam şişenin üstü sarılıydı ama muhtemelen içkidir. Aç bu konuyu. Bunu bana kim veriyor? Bu vesveseyi kim veriyor? Şeytan bağlı. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz çok iyi biliriz. Bu vesveseyi içeriden veriyor. Nefs veriyor. Dışarıdaki düşman PKK. Dışarıdaki düşman DAEŞ. Dışarıdaki düşman Fransa, ABD. Bunlar dışarıdaki düşman. İçerideki düşman FETÖ. Senin gibi namaz kılıyor. Senin gibi İslam'ı anlatıyor. Seni ben ehli sünnetim diyor. Ama içerideki düşman sinsi. Amerika, büyük şeytan Amerika kullanmış. Benim tanrımı kabul edeceksin demiş. Tanrımını kabul etti. Ve geldi darbe yapmak istedi. Bize Fransız usulü bir İslam getirdi. Kur'an'ın yarısını kabul ederiz. Yarısını kabul edemeyiz. Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetleri, peygamberimize itaatle alakalı ayetleri kaldırmak zorundayız. Tamamını Kur'an'dan çıkartmak zorundayız dediler. Sahte sahte hocalarıyla, sahte sahte proflarıyla televizyonlara çıktılar. O TV'lerde bizleri çıkartmadılar. Bu sahtekarları 3 kuruşa Allah'ın dinini satan, Amerika'nın tanrılığını kabul eden sahtekarları çıkarttılar. Ve bu milletin inancıyla oynadılar. Şimdi internete bir giriyorsun, 2 grup çıkıyor. Bir, 14 asırlık İslam'ı, Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ını anlatanlar. Bizim gibi ehli sünnet. 2, Muhammed Aleyhisselam'ın içinden çıkartıldığı Fransız usulü ya da Amerikan usulü İslam'ı anlatanlar. Kur'an'ın yarısını çöpe atanlar. Mealciler. Ilımlı İslamcılar. Ilımlı dilimli İslamcılar. Böyle böyle sapık sapık 100 tane tarikat, 100 tane cemaat piyasaya sürdüler. Her hafta 1 tane 2 tane Mehdi'ye rast geliyorum. Her hafta 1 tane peygamber bana mesaj gönderiyor. Bana tabi olmazsan kurtulamazsın Kerem Hoca diyor. Aman Allah'ım ya, aman Allah'ım ya. Kurban oldum Allah'ım. Her istisna değil, mübalağa etmiyorum. Her hafta ya bir Mehdi ya bir peygamber benimle muhatap oluyor. Tabi biliyorlar en çok sahtekarlara kim reddiye yapıyor? Bu adam reddiye yapıyor. Bu adamı kandırabilirsek 300-500 milyon TL ile. Ya sen beni 300-500 milyona kandırabilir misin ya? Mümkün mü böyle bir şey ya? Parayla kandırabilse benim YouTube kanalımı reklama açsam her ay bana 50 bin TL para gelir. 50 bin TL'yi gözünden çıkartmış bir adam, bunu istemeyen bir adam sırf İslam'ı tebliğ etsin diye. Sen bu adamı parayla kandırabilir misin? Mümkün mü? Tescilci kardeşim bana mesaj atmış Instagram'dan. Kardeşim, hocam hoca değil, İslam'la hiçbir alakası yok belli. Kardeşim, kanalınız çok aktif, izlenme sayısı çok yüksek. 1 milyon TL teklif etmeye hazırım. Hiçbir videonuzu silmeyeceğim. Tekstil reklamları yapacağım. Benim videoların üstüne orada manken kızlar sarışındı, esmerdi, kumralıdı. Çıplak çıplak şeyler giyecekler. Kerem Hoca'nın videosundan bir video sonra çıplak kızlar çıkacaklar. Tekstil. Kardeşim her ay ben 50 bin TL'yi elimin tersiyle itiyorum. Sence hayatımın 30 yılda ticaretle geçti. Ticareti de bilen bir adamım yani. Sence aklı başında bir adam, 50 bin TL'yi iten bir adam 1 milyona bu sayfayı satar mı? Vallahi kardeşim dedi, takdir ettim. Yani büyük bir iş dedi. Peki 1,5 milyon versem olur mu dedi. Seviye, yani sosyal medya seviyesi maalesef çukur. Alçağın da bir seviyesi vardır yani. Çukur, sosyal medya gençleri Z kuşağını zombi kuşağına dönüştürdü. Çukur. Anlattım. Dedim belki anlar, namaza falan başlar. Birkaç videomu seyrederse ağa düşürebilirim. Yok. Hayatı para kazanmaktan ibaret. Toprağa kadar, tamam çok büyük bir zengin olabilirsin. Para kazanabilirsin ama bütün kazancın toprağa kadar. Senin öyle bir sanatın peşinde olman lazım ki gelirin kabre girdiğin anda da akmaya devam edecek. Bunu nasıl yapabilirim? İslam davetçisi olacaksın. Ücretsiz bir şekilde Allah'ın dinini insanlara aktaracaksın. Allah da bütün kullarının kalbine melekleri vasıtasıyla senin sevgini koyacaklar. Nerede bir adam seni görse, hocam nasılsın, iyi misin diyecek, yanına gelecek. Eline sarılacak, öpmeye çalışacak, sen de içeceksin kardeşim, ben o kadar yaşlı değilim diyeceksin. O kadar yaşlı değilim. Sarılacaksın buna, resim çekil. Bu sevgiyi kim veriyor? Allah Teala Hazretleri veriyor. Dolayısıyla nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz çok iyi biliriz. Nefsin dili çok, çok kabadır. Çok kibirlidir, tepeden aşağı konuşur, hakaret vari konuşur, her şeyi kendisi bilir, anlattığı kişi her zaman cahildir, hiçbir şey bilmez. Kelime haznesi, nefsi emmarenin kelime hazinesi çok düşük, çok kısıtlı olduğu için küfürlerle ve hakaretlerle cahilliğini kapatmaya çalışır. Etrafınızda kim varsa tepeden konuşan, kibirli, gururlu, küfürlü, hakaretli konuşan nefsi emmarede konuşuyor demektir. Biliyorsunuz nefsin mertebeleri var. 7 kat nefs. İlk tabaka emmare, emreden nefs. Allah'a isyanı emreden, namaz kılmamayı emreden, küfür etmeyi, gıybet yapmayı emreden nefs. Ya onun emrini dinleyeceksin ya da seni yaratan Allah'ın emrini dinleyeceksin. Şimdi bizi nefs mi yarattı? Nefsimiz mi yarattı bizi? Nefs bize bir şey verdi mi kardeşler? Sıfır. Bize verdiği şey sıfır. Şeytan bize bir şey verdi mi? O da sıfır. Boyna gaz veriyor. Sadece gaz verebiliyor. Başka bir şey yapamıyor. Tam bir kolpaçino. Fiziki olarak, resmi olarak bize bir kuruş veremiyor şeytan. Ama diyor ki Allah'a isyan et. Onun ilahlığını kabul etme. Kendisi hem Allah'ın ilahlığını kabul ediyor çünkü birebir onunla konuştu. Tekellüm etti Allah ile. Görmedi ama tekellüm etti. Bu yüzden ben asla Allah'ı inkar edemem diyor. Sen benim yaratıcımsın diyor şeytan. Ama şeytan öyle bir vesvese verdiği insanlar var ki bunlar diyor ki Allah diye bir şey yok. Ben inanmıyorum diyor. Allah-u Teala bunlara hidayet nasip etsin kardeşler. Biz gayret göstereceğiz, çalışacağız. Onlara İslam'ı anlatmaya devam edeceğiz. Hidayetleri için dua etmeye devam edeceğiz kardeşler. Devam etti Allah'ımız. Bu klimayı açma imkanınız varsa kardeşim biraz açın. Belki pervaneyi bu tarafa doğru getirmezseniz güzel olur. Bir bakın bakalım yapabiliyorsanız. Allah'ımız şöyle diyor. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ve Allah'ımız diyor ki biz اَقْرَبُ اِلَيْهِ ona kurbiyetteyiz, ona yakınız. İnsanı biz yarattık, nefsi ona vesvese veriyor, evet. Çok içten veriyor, çok sinsi veriyor. Ama اَقْرَبُ اِلَيْهِ biz o insana yakınız. مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حَبْلِ الْوَرِيدِ şah damarı. Biliyorsunuz insan vücudunda 2 tane şah damarı var. Beyinden kalbe, merkez olarak kalbe bağlanmış. Bütün vücuda kan pompalayan 2 tane ana damar. En kalın, en geniş damarlar. Sağda ve solda. Herhangi bir kesik vücudumuzun herhangi bir yerinde olduğu zaman idare ederiz. Acı verir. Biraz kan akar, yaşarız. Şah damarında bacaktan dahi olsa ya da şuralardan bir damar kesildiği anda durduramazsan birkaç dakika içinde şoka girersin. 10 dakika içinde ölürsün. Kansızlık, o enerji, kan denilen enerji gittiği anda ruh bütün faaliyetlerini yitiriyor ve ağzından çıkıyor, seni terk ediyor. Ölüyorsun. Ambulanstaki kişi diyor ki ex diyor sana, işin bitti diyor. Şehadet getirdi mi, getirmedi mi, Müslüman mı gitti, gavur mu gitti, ambulanstaki buna karışmıyor. Sadece şöyle diyor, ex. Biz ex olurken Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı yanımızda canlandırsın. Amin. Temessül ettirsin. Amin, amin. Az insana nasip olur ama kesinlikle olur. Yanında temessül eden insanlar çoktur. Tarihe baktığımız zaman, kitaplarımıza baktığımız zaman. Etrafımdaki bana gelen mesajlardan da gördüğüm kadarıyla annemiz, babamız, dedemiz vefat ederken dedi ki beni kaldırın, peygamberim geldi. Aleyhissalatü vesselam. Niye bazılarına bu oluyor? Beni kaldırın, yatıyorlar, yatalak bir şekilde yatıyorlar. Beni hemen kaldırın, peygamberim geldi diyor. Bu ne demek? Görüyor, temessül ediyor karşısında. Diğerleri göremiyor. Ama bu görüyor. Bir şeyler yapmış. Ya çok güzel dua almış ya da hayatı içinde çok güzel bir şekilde İslam'ı anlatmış, yaşamış. Samimi bir şekilde. Allah-u Teala da hediye olarak son nefesinden önce peygamberimizi getiriyor. Şimdi son nefesinde Muhammed Aleyhisselam'ı gören bir adamla, son nefesinde şeytanı gören bir adam bir olabilir mi? Olmaz. Allah-u Teala bize Muhammed Aleyhisselam'ı göstersin. Amin. Amin. Biz o insana şah damarından daha yakınız. O kadar yakın. Sakın Allah'ı uzakta arama. Rabbin sana bütün insanlardan, bütün hocalardan, bütün salihlerden, bütün cemaatlerden, tarikatlardan, her şeyden daha yakın. Allah sana çok yakın ama sorun basittir. Sen Allah'a yakın mısın? Allah içki içen, her gün içki içen, her gün kumar oynayan bir insana da şah damarından daha yakın mı? Burada ayrım yok. Bu ayet-i kerimede ayrım yapmadı Allah. Biz insanı yarattık. Ona şah damarından daha yakınız diyor ayette. Dolayısıyla o insana da daha yakın, bana da çok daha yakın. Bu iki insan arasındaki fark ne? Ben neden içkiden, kumardan, faizden kaçıyorum? Çünkü ben Allah'a yakınım. Yakın olmak istiyorum. O bana yakın, ben bunun kıymetini biliyorum ve ona yakın olmak istiyorum. Bu yüzden bu kitabı hayatıma monte etmek istiyorum. O kişiyle aramdaki fark bu. O kişi bu kitabı hayatına sokmak istemiyor. Allah'ın hayatına müdahale etmesini istemiyor. Sıkıştığı zaman, hasta olduğu zaman, başına musibetler geldiği zaman yalvarabileceği, sığınabileceği bir limanı Allah'ı istiyor. Ama bankaya gidip krediyle ev alma durumu olduğu zaman Allah'a diyor ki sen karışma. Sen benim hayatıma karışma. Ticaret yaparken haddinden fazla kar miktarı koyduğu zaman diyor ki Allah karışmasın. Arızalı mal satarken diyor ki Allah karışmasın. Ticaretime benim karışmasın. Faizime karışmasın. Borsama karışmasın. Ona karışmasın. Bırak. Ya Allah açık büfe bir kahvaltı serpmedi bize. İslam'ı verirken bu açık büfe bir kahvaltı salonu değil. Sabah buraya gelirken açık büfe kahvaltı salonuna soktular bizi. Ne istiyorsan onu alıyorsun. Ben bunu sevmiyorum kardeşim, onu koyma. Ben bunu istiyorum, tak alıyorsun onu koyuyorsun. İslam böyle bir şey değil. Ya tamamını kabul edeceksin ya tamamını reddedeceksin. Ben bazılarını alırım, bazı konuda Allah'ın müdahale etmesine, hayatıma girmesine izin vermem. Böyle bir Müslümanlık yok. Sen hakiki manada Müslümanım diyorsan her şeyiyle Allah'ı hayatının içinde kabul edeceksin. İşte aramızdaki fark bu. Biz Allah'a yakın olduğumuzu biliyoruz. Onun bize çok yakın olduğunu biliyoruz ve daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Onlarsa yaklaşmak istemiyorlar. Şah damarından daha yakın ama hayatıma müdahale etmesin diyorlar. Bu mesafeyi gitgide açıyor. Mesafe açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sonra ne oluyor? Ben erkekten kadına dönmeye karar verdim. Yaratılışımdan itibaren böyle bir meylim vardı. İçimde böyle bir meyil vardı. Demek ki Allah yanlış bir karar verdi. Bu yüzden erkekten kadına döndüm. Ya içinden gelen her meyle göre hareket etmek zorunda olursan, böyle bir şeyle hareket edersen dünyada müthiş bir kaos çıkar. Her şey alt üst olur. Benim içimden gelip yolda dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki. Görüyorum dışarıda, Kur'an ayetlerini inkar eden adam. Ben hocayım diyor, devletten maaş alıyor ve Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden ayetlerin tamamı o dönemi ilgilendiriyor. Orada kaldı. O artık bizim hayatımızda yok. Hadislere gerek yok diyor benim gözümün önünde. Ve ben o adama ne döverim biliyor musun? Bu elleri kullanmam, arkada bağlarım. Ama ne İslam buna müsaade ediyor, zulüm olur, kargaşa olur. Ne de devletin buna müsaade ediyor. Alırlar beni hapse atarlar. Kerem Hoca üstün tekvando bilgisini sahtekar bir hoca üstünde kullanırken yakalandı diye ama bir giydirirler bana o Kemalist medya, İslam'a karşı olan medya bir giydirir. Mal bulmuş mağribi gibi saldırırlar. Dürüst hocaları buldular mı hemen saldırırlar. Problem değil. Onların Amerikaları varsa, Fransaları varsa benim Allah'ım var. Bugüne kadar kim saldırdıysa kılıca yumruk attı. Kılıca bir adam yumruk attığı zaman ne olur? Paramparça olur. O eli paramparça olur. Kılıca yumruk atma. Yapma bunu. Yapma. Allah'ın sevdiği kulları vardır. Allah'ın dostları vardır. Ona yakın olmak isteyenler vardır. Onlar kendilerini koruyamayabilir. Güçleri yoktur. Ne avukatı vardır, ne savcısı vardır, ne parası vardır. Hiçbir şey yoktur ama onların sahibi, kabağın sahibi onları çok fena korur. Biraz incitirsen belanı bulursun. Bize saldıran 3 tane en meşhur cemaat grubu, en meşhur 3 tane cemaat grubu, 3'ü de hapiste. Kafir dediler, İslam'ı bozuyor dediler. Ne hakaretler ettiler. Üçü de kılıca yumruk attı, tekme attı. Ayakkabın ne kadar kaliteli olursa olsun, kılıca tekme atarsan parçalanır. Yumrukla kılıca vurursan parçalanır. Bu iş böyledir. Allah'a karşılıksız hizmet eden adamlara karşı dikkatli olun. Bakın, velilerden birkaç cümle getirdim. Allah'a yakın olmayı istiyor muyuz? Buradaki herkes... Allah bize yakın, bu kesin, ayetle sabit. Ama biz Allah'a yakın mıyız? Burada arıza var. Burada eksiklik var. Biz de sadece Türkiye'deki Müslümanlar bile Allah'a yakın olsak bu kadar büyük kaos olmaz. Bu kadar büyük arıza olmaz. Bu kadar cinayet olmaz. Kadın cinayeti bu sene, sadece geçtiğimiz sene 350. 350 ne demek? Her gün bir kadın öldürüldü bu ülkede. Erkek cinayetleri, tecavüzler, küçük çocuklara tecavüzler. Küçük çocuklara karşı cinsel uyanma, porno sitelerinin artması, cinsel sapkınlık, aile içi sapkınlık, eş değiştirme devamlı arttığının farkında mısınız? Cinsiyet değiştirme, ateizm, deizm, terörizm arttığının farkında mısınız? Allah'la mesafe açılırsa kaos ve suç oranları zirveye çıkar. Allah'la mesafe yakınlaşırsa suç oranları düşer. Ramazan'a bakın. Emniyetten kaç tane arkadaş varsa sohbetimi izleyen, Ramazan'ın gelmesi için dua ediyoruz bütün sene. Evimize akşam iftar sofralarına en rahat gittiğimiz ay Ramazan ayı. Çünkü suç oranları 4 katı düşüyor. Adamların ne gecesi belli ne gündüzü belli. Suç oluyor, evine gidemiyor 3 akşam. Hanımıyla yemek yiyemiyor. Bu adamlara iş çok zor. Allah emniyetteki bütün kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Dolayısıyla Mevla Teala bize yakın. Şimdi biz ona yakın olmak istiyor muyuz? Velilerden birkaç tane cümle getirdim, nakledeceğim. Velilerden biri şöyle dedi. İlahi huzura durduğumda ya Allah, ya Rabbi şeklinde hitap etmek bana dağlardan daha ağır gelir. Subhanallah. Şimdi biz namaz kıldığımızda, herhangi bir ibadet yaptığımızda ibadetin hemen akabinde ücret isteme ağrımız var kardeşler. Ya Rabbi senden bunu bunu bunu istiyorum der miyiz dualarımızda? Her çalışan için çalıştığının hemen akabinde ücretini isteme hakkı vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bizim çalıştığımız zat Allah Teala. Hemen peşinden ellerimizi açarız isteriz. Bu isteme esnasında bağırıp çağırmayın. Ya Rabbi bana bunu ver, ben bunu istiyorum demeyin. Bağırıp çağırmayın. Sizi duymayan bir zata sesinizi ulaştırmak zorunda değilsiniz. Size damarlarınızdan daha yakın olan bir zata söylüyorsunuz zaten. Bu veli zat diyor ki Allah'a ya Rabbi diye bağırmak bana dağlardan daha ağır geliyor. Neden? Kendisine diyorlar ki niçin? Şu cevabı veriyor. Çağırmak perde arkasından ve huzurda olmayana yapılır. Sen hiç aynı mecliste olanların birbirini çağırdığını gördün mü? Şimdi önümde Abdülsamet kardeşim var. Yakınında. Abdülsamet kardeşim nasılsın? Kardeşim gelir misin? Bak kısık bir sesle söylüyorum çünkü perde falan yok. Duvar yok. Uzak mesafe yok. Yakınız. Yakındaki bir insana kısık sesle söylersin. Şimdi Allah bana şah damarından daha yakın. Ben neden Allah'a bağırayım diyor. Bu veli zat. Bu yakınlığı elde edersen bağırmaya ihtiyaç duymazsın. Bu yakınlık yoksa sen de dualarında çok fazla bağırırsın. Sesini çok fazla yükseltirsin. Başka bir veli Cüneyd-i Bağdadi, Allah ondan razı olsun. Şöyle diyor. Allah Teala kullarının kalbine onların kendisine yakın olduğu ölçüde yakın olur. Öyleyse kalbinin neye yakın olduğuna iyi bak. Senin kalbin neye yakınsa Allah'a yakın mı? O sana daha fazla yakın olur. Hadis-i Kutsi'yi hatırlayın. Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir arşın gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Allah-u Teala bizim attığımız her adıma 10 katıyla geliyor. Dolayısıyla bize kavuşmayı bizden daha fazla istiyor. Ama senin kalbin onu istemiyor ki. Senin kalbin ondan başka her şeyin peşinde, ondan başka her şeyi istediği için Allah-u Teala ile aramdaki mesafe açılmış. Günahları peynir ekmek gibi işliyorsun. Çok kolay, çok basit bir şekilde günahları işleyebiliyorsun. Başka bir veli, Zünnun-u Mısri. Şöyle diyor. Allah Teala'ya yakınlığı artan herkesin gönlünde onun heybeti de artar. Hiç korkmadan günah işliyorsun ya. Neden? Allah'ın heybeti yok. Senin kalbinde Allah'a saygı yok. Ona bir heybetle bakmıyorsun. Ona bir takva ile, saygıyla bakmıyorsun. Allah tamam yaratmış, etmiş, hiçbir şeye karışmayan, bir yerde oturan bir ilah. Kardeşim Zeus değil bu. Jüpiter değil bu. Neptün değil bu. Bu ilah yerleri ve gökleri örneksiz yarattı, aletsiz yarattı. Öyle bir ilah ki bu kadar teknoloji gelişmiş olmasına rağmen bir sivrisinek bile yapamıyorlar. Sivrisinek ya. Basit bir sivrisinek. Basit bir örnek. Mevla Teala Hazretleri bütün o adamlarını toplasalar, bütün bilim insanlarını toplasalar bir tane sivrisineğe can veremezler. Bu bir meydan okumadır. Senin ilahın böyle bir ilah. Bu ilaha karşı saygını, bakışını geliştirmen gerekiyor. Hürmet etmen gerekiyor. Heybetinin, ilahının heybetinin senin gözünde artması gerekiyor. Başka bir veli, Sehel bin Abdullah, Allah ondan razı olsun. Kurbiyet, Allah'a yakınlık makamlarının en aşağısı hayadır. Yüce Allah'tan utanmaktır. Utanıyor musun? Yolda yürürken, şimdi yaz geliyor, biz erkeklerin daha zor olduğu bir dönem. Erkeklerin büyük çoğunluğu, özellikle takva ehli gençler, hangi ayı daha çok sever? Kış aylarını daha çok sever. Çünkü kadınlar sırf üşüdükleri için örtünmek zorunda kalıyorlar. Daha kalın giyinmek zorunda kalıyorlar. Üşüdükleri için. Yaz aylarında yaz aylarında çıplaklık 3 misline çıkıyor. Müslüman erkekler sınav, imtihan çok daha fazla zorlaşıyor. Namusu korumak, namus kavramı sadece kadın için geçerli değil kardeşler. Erkek için de namus kavramı geçerlidir ve gözlerden başlar. Sonra dildir, sonra fercdir, önce gözler. Önce gözler. Allah Teala kadına örtünmeyi emreden ayetinden bir önceki ayette erkeğe diyor ki mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Onlardan önce biz, bizim takvamız, bizim tesettürümüz bu. Buna dikkat etmemiz lazım. Kurbiyet nasıl? Ben Allah'a yakın mıyım acaba hocam? Nasıl anlayabilirim? Allah'a karşı bir ihlasın, bir samimiyetin varsa, bir utanman varsa, günah işleyecekken kalbinde bir sızlama oluyor, utanıyorsun ve geri çekiliyorsun. Tamam, yakınlık başlamış. Çok güzel bir işaret. Bunu kaybetmemeye çalış, bunu devam ettirmeye çalış. Nasr-ı Abadi rahmetullahi aleyh, o da şöyle diyor, bu da onun nasihati. Sünnete uyarak marifete erişirsin. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerine ne kadar fazla uyarsak marifete, marifet Allah bilgisi demektir. Allah'ı tanımak istiyorsan sünnetlere uyacaksın. Farzları eda ederek Allah'a yakınlığa erişirsin. O farzlara ne kadar özen gösterirsen Mevla Teala ile mesafen o kadar yakınlaşır. Namazlarını kılmıyorsun. 5 vakit namaz kılmayan bir insan sabaha kadar anlatsın. Benim Allah'a karşı olan aşkım çok fazladır desin. Yalan. Boş. Boş. Hayatında dövüşle alakalı eğitim almamış bir adam şunu desin. Ben dövüşle alakalı 200 tane film izledim. Ben çok rahat bir şekilde Bruce Lee'yi dövebilirim. Bu bir iddia değil mi kardeşler? İddiasını neye dayandırıyor? 200 tane dövüşle alakalı film izledim. Bruce Lee'den çok daha fazla film izledim. Dolayısıyla dövüş makinesini, dövüş ustalarının zirvesindeki bir adam. Bu adamı ben dövüşerek yenebilirim desin. Bu ne olur? Boş bir iddia. Çok boş çünkü senin idmanın yok. Sen hem idman yapmamışsın, sadece film izlemeyle, hayal gücünle onu dövebileceğini iddia ediyorsun. Bu mümkün mü? Bu boş bir iddiadır, uydurmadır. Farzları yerine getirmeden bir adam asla Allah'a yakın olamaz. Bu iddia boştur. İspat lazım. İspatın ne? İdmana gideceksin. Müminin idmanı namazdır. 5 vakit namazını yerine getirmiyorsan idmansız futbolcu gibi olursun. İdmanlara gitmeyen futbolcu çöp olur. Önce 2. lige, sonra 3. lige, sonra topçuluktan da atılır. Hiçbir hoca idmana gelmeyen topçu istemez. Disiplinsiz bir adam demektir. Başarı, disiplin başarıyı çağırır. Disiplinsiz bir adam asla başarılı olamaz. Nafileleri yerine getirerek de Allah'ın muhabbetine yani aşkına ulaşılır. Ne kadar fazla nafile yaparsan, o nafile namazları ne kadar fazla yerine getirirsen Allah'a olan aşkın, muhabbetin o kadar fazla olur. Allah da seni sever. Muhabbetini, aşkını arttığı zaman ne olur? Onun dini için bir şeyler yapmaya çalışırsın. Bu yaştan sonra çocuk sahibi olmayı İbrahim Aleyhisselam gibi ya da Zekeriya Aleyhisselam gibi 90'da 100'de öyle bir kerametimiz falan da çok zor görünüyor. Dolayısıyla üçü zorlamam lazım. Bu kardeşiniz için dua edin kardeşler. Allah-u Teala bir üçüncü çocuğu bize nasip etsin. Amin. Onu da bir İslam davetçisi yapalım. Amin. Hocam çocuğunun ne olmasını istersin? Milletvekili olsun. Doktor istiyorum ben, 10 bin TL maaş. Çok sığsın, vallahi çok sığsın. Hakikaten güzel bir meslek, kabul ediyorum. Doktor, milletvekili, asker, polis, savcı, çiğ köfteci. Bunların hepsi lazım, kabul ediyorum ama kardeşler, bu mesleklerin tamamı dünya ile alakalı meslekler. Kabre gittiği anda meslek son buluyor, kariyer bitiyor. Ama hocalık var ya hocalık, İslam davetçiliği. Kabre gittiği zaman bile kariyer bitmiyor. İşlemeye, kazanmaya devam ediyor. Bundan dolayı Allah Teala bizim çocuklarımızı ve onların soyundan gelecekleri hoca yapsın. Alim yapsın, İslam davetçisi yapsın. Amin. Ki biz öldüğümüz zaman da oğlumuzdan ya da kızımızın hatipliğinden, hizmetinden, İslam'a hizmetinden bize sevaplar yazılmaya devam etsin kardeşler. Ya bu, bunun için çok gayret göstermek lazım, çok çalışmak lazım. İslam'ı yaşarsan herhangi bir destek almaya, herhangi bir hap içmeye, herhangi bir terapiye gitmeye, bir enerjiciye gitmeye, bir ritüelcilere gitmeye. Şimdi biliyorsunuz enerjiler var, ritüelciler var. Budizm'den, Hinduizm'den, Şamanizm'den, Gök Tengri'den kapmışlar, karıştırmışlar. İslam'dan da zikirleri almışlar, karıştırmışlar. Ritüel yapacağız diyor, ritüel. Zikirleri de karıştırmış ki Müslümanların kafasını karıştırsın. Ritüel yapıyoruz, şamanizmle beraber yapıyoruz hocam ama zikrimiz Allah zikri. Sana yazıklar olsun rezil. Sana yazıklar olsun. Şirk ile Allah'ın ismini nasıl birleştiriyorsun? Nasıl birleştirebiliyorsun? Bu kitap senin neyine yetmedi? Ne ihtiyacın var senin psikolojik haplar almaya? Bir iddiam var. 16-17 yaşında İslam davetçiliğine başladım. 23-24 seneden beri hizmet yapıyorum. İslam'ı anlatıyorum. Bir iddiam var. İddiam şudur. Delilli ispatlı. Bugüne kadar binlerce insan eleğimizden geçti. Binlercesinin kurtulmasına vesile olduk. Uyuşturucu haplardan, psikolojik destek haplarından ve psikoterapilerden kurtulmasına vesile olduk. Neyle yaptık bunu? Bu kitapla. İslam, Allah'ın kitabını o adamın hayatına monte edebilirsen, o adamın bir terapiste, bir psikoloğa, bir kendisine uyuşturucu, beyninin yarısını uyuşturan hap verecek olan, parayla bunu yapacak olan bir insana ihtiyacı kalmaz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu meslekler olmalı. Lazım bu meslekler. Ama bu doktora gitmeden önce, bu hapları içmeden önce senin bir Kur'an'a gitmen lazım. Kur'an'a gidersen bunlara ihtiyacın kalmaz. Hiç ihtiyaç. Terapiste gidersen ne olur? İnsanlar terapiste gidiyor. Bana her gün 200 tane mesaj geliyor. Sadece benim Facebook hesabıma. Instagram'a 400 tane geliyor. Orada 6 kişi var, yetişemiyorlar sorulara. Ben her gün 200 tane suale cevap veriyorum Facebook'ta. Ne hikayeler? Ne hikayeler? Terapiste gidenlerin A'dan Z'ye girdiği andan çıktığı ana kadar ne konuşuluyor, ne soruluyor, ne yapılıyor, ne tavsiye ediyor? Hangi hapların ismini bile biliyorum ya. Hayatımda terapiste gitmedim. Hepsinin hapların ismini bile biliyorum. Ne oluyor terapiste gittiğinde? Terapist bunu bir koltuğa, bir çekete uzatıyor. Uzan diyor kardeşim şuraya. O diyor ki ya oturmak istiyorum, gergin hissediyorum uzanırsam, iyi hissetmiyorum doktor bir. Hayır diyor, uzanacaksın, işin sırrı burada. Önce bir uzatıyor. Önce bir uzatıyor, bir gevşetiyor onu. Bir gevşe, bir rahatla, şu anda bir bahçede olduğunu falan düşün diyor. Kuşlar, çiçekler, böcekler ötüşüyor diyor falan. Terapist o adamın psikolojik sorunuyla, ruhsal bunalımıyla, sorunuyla çocukluğu arasında tıpkı bir dedektifin suçla bağlantı kurması gibi, kırmızı bir iplik çekmesi gibi. Suçla, suçlu arasında kırmızı bir iplik çekiyorlar ya dedektifler, polisler. Terapist de bu adamın hastalığıyla çocukluğu arasına gitmeye çalışıyor ve onların arasında kırmızı bir ip çekiyor. Bu ipi ve bu bağlantıyı o hastaya söylediği anda doktor, o hasta şöyle diyor: "Aa, evet çözdüm. Evet, sorunum buradan kaynaklanıyor. Babamla olan tartışmalarımızdan, annemle olan kavgalarından dolayı. Doktor bey, artık size ihtiyacım yok değil mi? Bitti. Yani ben artık hasta değilim. Ben artık kurtuldum bu haplardan. Kurtuldum değil mi doktor bey? O hapları bir daha içmeyeceğim." Terapist de ona şöyle diyor: "Hayır, hayır. Her hafta kendini ve kredi kartını bu koltuğa uzatmaya devam edeceksin. Her hafta. Ve her hafta kredi kartından 1000 TL çekmeye ve sana beynin yarısını uyuşturan o hapları vermeye devam edeceğim. Benim işim bu." diyor. Sorunun kökünü bitirmeyi hedeflemiyor. Sinekleri öldürüyor. Sivrisinekleri öldürüyor. Ya bataklık var orada. Gel şu bataklığı kurutalım. Bataklığın kurutulması demek İslam dışı bütün fikirlerin, bütün ideolojilerin, bütün inanışların yok edilmesi demektir. İslam dışı bütün fikirleri, ideolojileri, insan yapımı dinleri yok edersen bataklık kurur. Bataklık kuruduğu zaman huzurlu, insanların zekat verecek fakir bulamayacakları bir dünya gelir. Hocam var mı böyle bir şey ya? İslam tarihinde iki dönem var. İnsanların zekatını verebilecek insan bulamadığı iki dönem. Bir, sahabeden hemen sonra gelen dönem. Ömer bin Abdülaziz dönemi. Zenginler mal fışkırıyor. Allah Teala bereket vermiş. İslam o kadar kaliteli yaşanıyor ki. Devlet idarecileri o kadar samimi ve ihlaslı bir şekilde İslam'ı yaşıyor. Ve fedakarlar ki Allah akıttıkça akıtıyor. Zenginler zekat verecek fakir bulamıyor. Fakir Müslüman bulamadıkları için ne yapıyorlar? Zekatlarını o zaman gayrimüslimlere verebiliyorlar. Kalpleri İslam'a ısınsın diye. Verebiliyorlar. Bu dönem yaşandı. Bir, iki, Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminde de bir dönem zekat verecek fakir bulamadılar. Bak, sen bataklığı kurutursan Allah sana öyle bir bolluk verir ki dünyaya hükmedersin. Bunlar Fransız değil, bunlar Çinli değil, bunlar Japon değil. Bunlar senin ataların, Müslüman Türkler. Dünyaya hükmettiler mi? 623 yılın 4 asırında dünyanın tek patronu. Amerika dediğin kıyı tırık Amerika 30 senedir 40 senedir İngiltere'den dünyanın liderliğini aldı. 40 sene. Osmanlı 400 sene dünyaya tek patron olarak hükmetti. Bunu bu kitapla yaptı. Herkes huzurlu, herkes mutlu, aç, insan yok. Ve dünyada her tarafa İslam'ı yaymaya devam ediyorlar. Bunu güzel ahlakla yapıyorlar. Sen de bunu yapabilirsin. Senin ataların, dedelerin bunu yaptı. Sen de bunu yapabilirsin. Allah-u Teala bize bu şuuru versin kardeşler. Bu fikriyatta, bu inanışta bu işleri yapmaya devam edelim. Amin. Diğer ayeti de okuyayım hem bitirelim. Ve nahnu akrabu ileyhi, biz ona çok yakınız. Min hablil verid, şah damarından daha yakınız. Sonraki ayet. İz yetelakkal mutelakkiyani. Üstelik biri sağ tarafında, biri de sol tarafında. Anil yemini ve anil şimali ka'id. İki tane melek vardır. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bir de ona biz iki tane melek verdik. Biri sağ tarafında, biri sol tarafında. İki melek verdik. Sağdaki melek zabit, amir olan, emir veren. Soldaki melek yazıcı. Sağdaki diyor ki yaz evladım. Günah işledi. Dur evladım, yazmayacaksın. Sağdaki merhametli olan. Hep bizim tarafımızı kollayan. Allah-u Teala isteseydi dengeli yapabilirdi. Günahı işlediğimiz anda hemen yazardı ikisi de. Allah böyle yapmadı. Sağdakini amir yaptı, soldakini memur yaptı. Sağımızda ve solumuzda diyor Allah Teala iki tane melek oturuyor. Sağdaki melek emrediyor, soldaki yazıyor ya da bekletiyor. Tövbe eder belki bekle, 3 saat, 5 saat bekle, günah işledi. Tövbe eder belki bekle, tövbe etmiyor. Akşam namazı geçiyor, tövbe etmiyor. Yatsı namazı geçiyor, tövbe etmiyor. Şimdi yaz diyor. Soldaki melek de yazıyor. Şimdi bu meleklere biz yaptıkları her şeyi, o kulların yaptığı her şeyi kaydettiriyoruz. Sanmayın ki onların kaydetmesiyle biz biliyoruz. Biz zaten o kulların yaptığı her şeyi biliyoruz, görüyoruz. Biz o meleklere niye kaydettiriyoruz? Mahşere geldiklerinde ellerinde delil olsun, itiraz edemesinler diye. Şimdi Allah-u Teala diyecek ki bize mahşere gittiğimizde, melekler olmasa, görüntü kayıtları ve yazılı kayıt olmasa, mahşere gittiğimizde Allah diyecek ki sen şu günahı işledin. Biz diyeceğiz ki ya Rabbi işlemedim, ben hatırlamıyorum. Allah-u Teala ne diyor? Delil olsun diye meleklere kaydettiriyor. Hem görüntülü hem sesli bir şekilde. Mahşerde 4K'yla değil 4000K'yla. Yapmadın mı? Sen o bankaya gidip faizi almadın mı söylüyorsun? Buyur izle. Orada tarih, saat, saniye yazıyor. Bankalarda kameralar sesli değildir kardeşler, sessizdir. Allah'ın kamerasında kullandığın her kelime sesli. Hacı amcanın o faiz veren banka memuruyla yaptığı konuşma bile sesli. Konuşma bile sesli. Banka memuru kardeş hacı amcaya çay ikram ediyor. Hacı amca şöyle diyor. Ben faizli bankanın çayını içemem. Vay be, takvaya bak. Faizli bankanın çayını içemez hacı amca. Memur da şöyle diyor. Hacı amca faizli bankanın çayını içmiyorsun ama faizli bankanın promosyon parasını gayet güzel alıyorsun. Her ay 1000 TL promosyon para. Promosyon parası caiz değildir. Faizden küçük bir bal çalıyorlar senin ağzına. Bu kadar insanın, biz milyonların kanını sömürdük. Biz vampiriz. Bu kadar insanın kanını sömürdük. Sana da sömürdüğümüz kandan bir damla. Vampir kardeşini de vampirleştirmek. Biliyorsunuz bütün vampir filmlerinde ortak klişedir. Bir, başka bir vampir bu kişiyi vampirleştirebilmek için ısırmak zorunda. İki, vampir olabilmesi için ısırdığı kişinin kan içirmek zorunda. Kan içirmezse vampir olamıyor. Bir damla bile vampir kanı içirirse bu ne oluyor? Bu da vampirleşiyor. Bu da bankacılar gibi vampir oluyor. Faiz denen belayı, alışkanlığı, o tüvesvisü bihi'yi, o vesveseyi, o nefs vesvesesini, faiz denen vesveseyi bize alıştırmak için bankacılar bizim ağzımıza promosyon, bonus. Şimdi yeni bir şey çıktı. Kripto. Ethereum. Ne ayaksın oğlum sen ya? Ne ayaksın ya? Kripto. Ne ayaksın sen? Kimi kandırıyorsunuz? Haram diyemiyor. Sadece ismini değiştiriyor. Haram diyemiyor. İsmini değiştiriyor. Bize ayak yapmayın. Bizi kandıramazsınız. İslam'da helal bellidir, haram bellidir. Yapmayın bunu. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşlerim. Bu melekler yazıyor. Bizim bu meleklere ihtiyacımız olmadan tamamını, her şeyi biliyoruz. İçinizden geçirdiğiniz şeyleri bile biliyoruz. ve bunların tamamını kayıt altına alıyoruz ki mahşere gittiğinizde itiraz edemeyesiniz. Allah-u Teala bu iki ayette işte bize bunları söylüyor kardeşler. Mevla Teala bu ayetleri idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi her birimize nasip etsin. Amin. Bir takdir mesajı okuyorum. Hem kapatıyorum. Bir 3-5 dakikam var mı? Tamam kardeşim. Peki hemen okumam lazım. Biliyorsunuz burada eleştiri mesajlarını okuyorum. Benim hidayet mesajları, videolarım var. Övgü mesajlarını okuyorum. Öfke mesajları geliyor bazen. Bunları da okuyorum. Biz dürüstüz kardeşim. Ne geliyorsa okuyoruz. Sırada size düşen ne var? Takdir mesajı. Takdir mesajını okumam lazım. Buraya bu denk geldi. Hocam, ben YouTube para kazanma ve kanal geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti veriyorum. Adamın işi bu. Uzun zamandır da takipçinizim. YouTube'da iki kanalınızın toplam aylık izlenmelerini inceledim. Biliyorum, bu kanallardan para kazanma gibi bir isteğiniz yok. Sebebini de biliyorum. Demek ki izlemiş bizi. Bizim kanallar başladığından beri reklamsızdır. Demem o ki, şu an kanalları para kazanmaya açsanız ortalama aylık geliriniz 25 bin ila 40 bin TL arası olacağını aldığım eğitimler ve tecrübelerime dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim. 25-40 diyor, bu mesaj bir sene önce geldi. Sıraya koymuşum bütün hidayet mesajlarını. Sıra şimdi geldi. Şu anda 50 bin TL. Kardeşlerimi araştır. Egom tatmin olsun diye devamlı araştırıyorum. Kardeşim bir bakın bakalım ne kadar açsam reklama ne kadar gelir. Egom tatmin oluyor orada. Aa bak bu kadar para kazanabilmeme rağmen almıyorum bunu. Sağlam Müslümanım be. Kardeşler de beni övüyor orada. Bir egom kendine geliyor. Subhanallah. Şu anda 50 bin TL civarı. Açtığımız anda reklama para kazanabiliriz. Peki niye açmıyorsun hocam? Yani biz de biliyoruz dergah yapmayı. Biz de biliyoruz 3-5 milyona yer tutmayı. Biz de biliyoruz üst sınıf bir jipte seyahat etmeyi, süper bir evde yaşamayı. 50 bin lira maaşım olsa bunu yaparım. Ama çok daha üstün bir şey var. Çok daha üstün bir gelir kapısı var. İnsanlar senin videona girdiği anda hiçbir reklam görmeyecek, kafası dağılmayacak, dur şu reklam bitsin şuna tıklayayım falan demeyecek. Direkt olarak araştırdığı konunun içine ilme dalacak. Cumburlop ilme dalması gerekiyor. İlme çok kolay bir şekilde dalmaya alışacak. Herhangi bir mesele hakkında İslam'a dair kafasında soru oluştu mu? Hemen o kanala girecek, ilgili kelimeyi yazacak, cevabını oradan bulacak. Basit bir şekilde. Hiçbir reklam onu engellemeyecek. Hiçbir şehvetle dondurma yiyen kız, saçları dalgalanmış çıplak kız onu etkileyemeyecek. Az önce ayet okuyordu bu adam ya. İslami kanal ya. Az önce ayet okuyordu. Kırt. Çıplak kız. Dondurmayı mı pazarlıyor? Kızı mı pazarlıyor anlayabilmiş değilim. Kimi pazarlıyorsun? Bu kızın ne işi var burada? Niye beni almıyorsun dondurma reklamına? Ya gayet karizmatik bir adam olduğumu düşünüyorum. Dondurmacı kardeşim var. Her gün gider kahvesini içerim, dondurmasını yerim. Ya hocam diyor, Allah rızası için her gün buraya gel diyor. Sana bir dondurma veriyorum. Peşinden 50 kişi geliyor dondurma alıyor diyor. Ne bereketli adamsın diyor ya. Bak sıfır reklamla sadece bir oraya gidip dua etmeyle her gün 50 tane 100 tane fazla dondurma satıyor bu kardeş. Dondurma deyip geçme. Bir kilolu 15 TL. Dondurma. Maraş dondurması. Ama bir dondurma kardeşler. Vallahi süper dondurma. Peşinden bir sütlü kahve içiyorum. Gözlerim canlanıyor. Kardeşim bir kere benden para al diyorum ya. Bir kere. Ya hocam diyor ben bu bereketi kaçırır mıyım diyor. Sen diyor YouTube'dan para alıyor musun? Yakaladığı yere bak. Yok kardeşim olmaz. Ben de senden para almam diyor. Buraya her gün geleceksin. Her gün dondurma yiyip bana içinden bir dua etsen yeter. Ben bu bereketi daha önce görmedim diyor. Elhamdülillah. Güzel bir kardeşimle tanıştım. Her gün bedava dondurmamı yiyorum. Çok şükür. Allah her taraftan akıtır, her taraftan verir. Sen yeter ki bir şey talep etme. Bu reklamlarda çıplak kızları oynatmayın. Kadınları kullanıyorlar. Kadınları tenini kullanıyorlar. Çekiciliğini kullanıyorlar. Bunlar kadınları pazarlıyorlar. Niye kardeşim bu reklamlarda bunları kullanıyorsunuz ya? Kapalı bir kadın da orada oturabilir. Kocasıyla beraber bir dondurma yiyebilir. Neden illa şehvetli olmak zorunda? O rüzgar neden bu kadının saçlarına vurmak zorunda? Neden bu kadın ısırırken kırt kırt ses gelmek zorunda? Niye yani bunu yapmak zorundasın? İnsanların şehvetini tahrik etmek istiyorlar. Güya daha fazla dondurma satacak diye. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. Kardeş bitiriyor lafını. Şimdi diyeceksin ki hocam anlattım bu adam lafı nereye bağlayacak? Demem o ki bu zamanda aylık bu kadar geliri Allah rızası için elinin tersiyle eğitmek her baba yiğidin harcı değildir. Bundan sebep size duam olsun. Rabbim bunun karşılığını hem dünyada başka sebepler vasıtasıyla hem de ahirette denizlerdeki kum tanecikleri adedince karşınıza çıkarsın. Amin, amin kardeşim. Çok içten bir dua etmiş. Çok içten dua etmiş. Güzel bir dua yapmış. Bu dünyada isteğim ne? Bu dünyadaki isteğim bir medrese yapmak. Allah-u Teala bize bunu nasip etsin kardeşler. Amin. Bak çınar altına geldim buraya. Kardeşlerim davet etti. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bir medrese yapmışlar. Süper bir yer. Harika bir yer yapmışlar. Hayalimdeki bir medrese. Yalnız ana salonu böyle hayal etmiyorum. Daha büyük. Yani 1000 kişinin rahatlıkla gelip oturabileceği bir salon hayal ediyorum. Burada 304 kişi oturabilir. 1000 kişi rahat bir şekilde gelecek. İki, kadınlar da gelecek. Arka saflarda kadınlar daha yüksek bir yerde. Onlar lojada böyle. Daha yüksekte. Görme durumları çok rahat olacak kadınların. 1000 kişi aynı anda oturabilmesi lazım ilim meclisinde. Benim hayalim bir medrese yapmak. Burada ne yapacağım? Hem halka açık sohbetler, Kur'an tefsiri dersleri devam edecek. Hem de hoca yetiştireceğim. İslam davetçisi yetiştireceğim. Allah-u Teala bana bunu nasip etsin kardeşler. Bana dua ediniz. Mevla Teala kurnaz zenginleri bana gönderecek. Kurnaz zenginler. Kurnaz olmayanlar sadece dünyaya çalışıyor. Kurnaz olanlar öldükten sonra da bir şeylerin yazılması lazım bana. Bunu istiyorum derse bunlar bizi buluyor. Allah-u Teala bunlara buldursun. Amin. Karşınıza çıkarsın inşallah. Rabbim size, ailenize ve sevdiklerinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömür versin. Allah senden razı olsun kardeşim. Ömrünüz bereketli olsun. Amin cümlemizin. Sizler de bizi dualarınıza dahil ederseniz bahtiyar oluruz hocam. Kardeşim, Allah-u Teala seni de bir İslam davetçisi yapsın. Madem bu YouTube işlerinden falan bu kadar anlıyorsun, bize de bu kadar gazı verdin, bir elini taşın altına koy, bizim ekibin içine dahil ol. Bu videoları yayma konusunda sen de biraz çalış, tecrüben var senin belli. Nasıl daha iyi geliştirebiliriz bu işi? Ve nasıl bütün videolarımıza, bizim kanalımızda şu anda 6000 videom var. 6000 İslam'a dair soruyu cevapladığım video. Bu 6000 videonun altına İngilizce altyazı koyarsam ne olur? Türkiye'yi aşarsın artık. 7 milyar insana, 8 milyar insana hitap edersin. Bunu yapabilecek ekip lazım. Çok büyük bir niyet. İşte birinci hayalim medrese yapma, hoca yetiştirme. İkinci hayalim ne? Bu 6000 videonun tamamına İngilizce altyazı koyabilme. Bunu yaparsak dünyadaki herkese ulaşabiliriz. Hatta Hindistan'da ineğinin, evinde beslediği ineğinin pisliğiyle temizlenen ve bereketlendiğini zanneden, ineğinin pisliğini yiyip cennete gideceğini düşünen Hindu vatandaşın, Hindu kulun hidayetine bile vesile olabiliriz. Ona bile hitap edebiliriz. Sadece bir videoya İngilizce altyazı olmasıyla. Allah-u Teala bize bu iki nimeti versin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Özellikle Osman kardeşime, Battal kardeşime ve dava arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Rabbime hamdolsun daha önce zaten İstanbul'a geldiler, bir röportaj videosu çekmiştik. Çok güzel olmuştu. Buraya davet etmişlerdi. Pandemi girdi araya, gelemedik. Rabbime hamdolsun vuslat vuku buldu. Geldik buraya, size kavuştuk. Şükürler olsun. İnşallah bundan sonraki yıllarda senede bir, iki senede bir, üç senede bir fark etmez. Onlar bizim oraya gelecekler. Biz bu tarafa geleceğiz. Vaazlarımız, hizmetlerimiz devam edecek kardeşler. Az sonra ilk defa görüştüğüm insanlarla, kardeşlerle birer resim çekilmek istiyorum. Hızlı bir şekilde hiç görüşemeden tak tak resim çekileceğim. Sonra beni hızlı bir şekilde evime gönderin kardeşler. Yolumuz uzundur bizim. 5-6 saat İstanbul yolumuz vardır. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Abiler, kardeşler.